لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلوہ میں گھمائے اپنے جلوہ میں جھوم کر ہم گل گنائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا حشر میں عطار آئے آپ رحم کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلوۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول. چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام. پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے کس طرح آپ کے در کی حاضری آپ کے در کی حاضری مرشد ہماری عید تھی بابا ہماری عید تھی بابا ہماری عید تھی چھوڑ کے آپ کا دیا عید منائے کس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا، عید منائے کی سرحا، آنکھ کو گل منا لیا، دل کو منا کی سرحا، دل کو منا کی سرحا، دل کو منا کی سرحا، فصل بہار لٹ چکی، پھول کھلائے کی سرحا، فصل بہار لٹ چکی، پھول کھلائے کی سرحا، فصل بہار لٹ چکی، پھول کھلائے کی سرحا، لوٹ اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، غلام آپ کے لوٹ کے آئے کے سارہ، پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئے سرا، جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے، جاتے ہی دنیا کے جھگڑے گلے پڑ جائیں گے، یا کرے چار ہے قابو نہیں حالات پر، کیا کرے لاچار ہے قابو نہیں حالات پر، فکر تھی گھر بار کی نا فکر کاروار کی، لطف خوب آتا تھا ہم کو مسجدوں میں بیٹھ کر، کس قدر خوش خوش نکل کر چل دیے تھے گھر سے، جب اب اداسی چھا رہی ہے، ہائے اپنے قلب پر اب اداسی چھا رہی ہے، ہائے اپنے قلب پر سب نمازیں اور تہجد کے مزے، با جماعت سب نماز مزے اور تہجد کے مزے اتنی آسانی سے پھر مل جائیں گے کیا جا کے گھر ہائے سارا وقت میرا غفلتوں میں کٹ گیا ہائے سارا وقت میرا غفلتوں میں کٹ گیا آہ کب ہوگا میسر آہ کب ہوگا میسر آہ کب ہوگا میسر پھر مبارک یہ سفر مدنی مدنی قافلے والوں کی کچھ مدنی قافلے والوں کی کچھ مدنی قافلے والوں کی کچھ مسجدوں کا کچھ ادب ہائے نہ مجھ سے ہو سکا در گزر فرما الہی بحر شاہ بہار پر فرما الہی بحر شاہ بہار پر غالب ہی رہا شیطان گھڑی ہر وقت غالب ہی رہا عادت عیسیان رکھ دی توڑ کر ہائے کمر ایسی جان رکھ دی توڑ کر ہائے کمر جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الولا الولا ماہ رمضان الولا الوداع الوداع رمضان تم پہ لاکھوں سلام رمضان تم پہ لاکھوں سلام مانگ گفران جا حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب کے ہے اسی میں ہی دن کٹے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہو کر سکے ہیں اسی میں ہی دن کٹے ہیں غفلت میں تجھ کو گزارا غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب سچ مچ رمضان چلا گیا ہے میں چھوڑ گیا رمضان یقیناً بال یقین اس نے دوبارہ آنا ہے یہ تے ہے مگر ہم اس وقت جیتے ہیں نہیں جیتے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان میٹھے اسلامی بھائیو اب ایک ایک کر کے آپ بھی چلے ہی جائیں گے مگر یہ بھی عرض کر دوں شیطان مہا لشکر حملہ آور ہے ہمیں ان دنوں میں شیطان سے بچنے کے لیے بہت کچھ سمجھایا گیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو بھول نہیں جانا شیطان سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے یہاں جو کچھ سیکھا ہے کہیں شیطان اپنے مکر و فریب سے یہ سارا سیکھا ہوا ملیا میت نہ کر دے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے ایمان کو مزید ترقی دینے کے لیے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھام کر رکھیے جو جو نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر استقامت پانے کے لیے آج کی اس بابرکت رات کی آج لیلۃ الجائزہ ہے آج بھی خوب مغفرتیں ہوں گی خوب مغفرتیں ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے بے حساب ہمیں بخش دے اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے یاد رکھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے دال ودا ماہر الودا الودا ماہر مزا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحاری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا سب سوا ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرا غم پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان یاد کی جھڑی لگ گئی ہے کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ الوداع الوداع ماہ رمضان ماہ اب رحمت سے مملو ہو لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ خوش ہو کے ہونا روانہ الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ رمضان تم سال کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا ہم سب کو تم مدینے میں رمضان دکھانا ہم سب کو تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان جا حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جا فدا تجھ پہ نانا حسن قلب ہے میرا غم گین و بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تڑپا کے رمضان چلا ہے کر کے تقسیم بخشش کی اسنا آہار جیتا دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا غیر مسا سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے چلا ہے آئے کرم زا چلا ہے آئے تڑی پا کرم زا چلا اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہجر کا جو ہم سہ رہے ہیں وہ دل غم زدہ جانتا ہے وہ دل غم زدہ جانتا ہے آئے تڑپا کرم زا چلا ہے آئے تڑپا کرم زا چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش اس گناہ کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کی التجا ہے سگ عطار کی التجا سگے عطار کی التجا ہائے تڑپا کرم زا چلا ہے ہائے تڑپا کرم زا چلا ہے یا رسول اللہ دیکھو ہائے تڑپا کرم زا چلا جا پیدا تجھ میرا نائے حسن قلب ہے صدقہ بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کرم زا چلا ہے ہائے تڑپا کرم زا چلا ہے ہائے تڑپا زا چلا ہے یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے یا رسول اللہ دیکھو یا رسول اللہ دیکھو جا چکا رمضان ہے یا حبیب اللہ دیکھو جا چکا رمضان ہے مدینہ مدینہ بنا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا ترے جو غم کا اندھیرا ہوا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی کیا برے کرم نور برسا رہا تھا کیا برے کرم نور برسا رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ تھا نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایا نظر چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایا افق پر ابرے چھا گیا تھا اس پر بھی اب رے گرم چھا گیا تھا مزہ خوب رمضان میں تھا کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑے ہر طرف تھے اجالے کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑے ہر طرف تھے اجالے وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا وہ مردود شیطان قیدی تھا مزا خوب رمضان یہ آ رہا تھا ترانے خوشی کے فضا گل گنا تی ہوا بھی مسرت کے نغمے سنا تی جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا فضائے بھی کیا نور برسا رہی تھی ہوا مسرت اٹھلا رہی تھی سما ہر طرف کیف مسی بھرا تھا مزا خوب رمضان آ رہا تھا مساجد میں ہر سو بہار آ گئی تھی خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا مزا رمضان آ رہا تھا جو الفت کے پیمان تقسیم ہو دے تو بخشش کے پروان ترغیم ہو دے خوشا بہر رحمت کو جوشا گیا تھا خوشا بہر رحمت کو جوشا گیا تھا مزا خوب رمضان رہا تھا فضائے منور ہوائے معطر خدا کی قسم تھا سما کیف آور دلوں پر بھی وجد سا چھا گیا تھا مزا خوب رمضان رہا تھا کلیجے میں ٹھنڈک تھی چہرے پہ پانی کس قدر شادمانی سکوما ہے رمضان کیسا ملا تھا سکون رمضان میں کیسا ملا سکون رمضان میں کیسا ملا تھا سکون رمضان میں کیسا ملا تھا چہرے پانی قدر شاربانی کلیجے میں ٹھنڈک تھی چہرے پہ پانی دلوں بھی تھی کس قدر شاربانی سکون رمضان میں کیسا ملا تھا سکون رمضان میں کیسا ملا تھا مزا خوب رمضان رہا تھا مسلمات خوش رخ تیرا رب بڑی تھی خدا کی برسی جھڑے تھے عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا سرے شام افطار کی رونقیں تھی بواب سحر کس قدر برکتے تھی سرور آ رہا تھا مزا آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مقدر نے کی یاوری ساتھ جن کے مساجد میں تکیف ہو گئے تھے عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا عبادت میں عشاق لذت تھے پاتے ادب سے سر کو جھکاتے نمازوں کا روزوں گرفتار میری قطعے کی دعا بھی کس قدر لرزتے تھی جسے دیکھو وہ محاو یاد خدا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا تنا خان جس نعتے سناتے تو عشاق سن کر کے آنسو بہاتے نشا خوب عشق نبی کا چڑھا تھا پسا خوب رمضان میں آ مبلغ عذابوں سے جس دم ڈرا تا کوئی تھر تھرا تا کوئی گڑ گڑا تا کوئی چیختا تھا بسا خوب رمضان تھا گھڑی جب کہ رمضان کی رخصت کی آئی تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی پلکتا تھا کوئی کوئی غم زدہ تھا مزا خوب رمضان رمضان مسلمان تھے غمگین و حیران پریشان شب عید دیکھو جسے رو رہا تھا شب عید دیکھو جسے رو رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مجھے ماہ رمضان کا غم دے الہی مجھے غم دے الہی مٹا دوں دنیا کی دل سے سیاہی مزا فانی سن مزا فانی سنسار میں کیا رکھا تھا مزا خوب رمضان تھا جو تھے معتکف مدانی مرکز کے اندر بھی مضطر دمِ الوداع کا دل جل رہا تھا، دمِ الوداع کا دل جل رہا تھا، مزہ خوب رمضان رمضان صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہم نہیں جانتے کہ اس بابرکت مہینے میں مغفرت یافتہ گان میں ہمارا نام شامل ہوا کہ نہیں. ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ آج لیلۃ الجائزہ ہے، آج کی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ان مغفرت یافتہ گان کے صدقے ہمیں بھی ان میں اپنا نام شامل کر دے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، ہمیشہ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہیے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. شیطان مردود آزاد ہو چکا ہے، ہمیں گناہوں میں لگانے کی کوشش کرتا رہے گا. اس مردود کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح ان کو گناہوں میں مبتلا کر کر ان کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے اور موت کے وقت ان کا ایمان سلب کر لیا جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے کہ اگر کسی کا ایمان سلب کر لیا گیا تو نہ اس کا روزہ اس سے کام آئے گا، نہ اس کی طرح بھی اس سے کام آئے گی، نہ اس کا اعتکاف اس سے کام آئے گا. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کر کر موت کے وقت ایمان کی سلامتی کی دعائیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات کے صدقے ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے. پیارے اسلامی بھائیو، اپنے ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی اختیار کر لی جائے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے بھی ہمیں موت کے وقت ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو میرے موتقفین اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائی اور جو بھی اس وقت موجود ہیں، تمام اسلامی بھائیوں سے میں اور مدنی چینل کے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ایمان کی حفاظت کا ذہن بناتے ہوئے امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت ایمان کی سلامتی بھی نصیب فرمائے گا. اور آج لیلۃ الجائزہ بھی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت ہمیں گناہوں سے توبہ بھی کروائیں گے اور غوث اعظم کے مریدوں میں شامل بھی فرمائیں گے. میں امیر اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیو، جو مدنی قافلوں میں سفر فرما رہے ہیں وہ اپنا سامان لے کر قافلہ مکتب میں تشریف لے جائیے، انشاءاللہ عز و جل وہاں سے آپ کو امیر اہل سنت سے ملاقات کا ٹوکن دیا جائے گا۔ قافلوں میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی اپنا زائدہ لے کر، اپنا سامان لے کر قافلہ مکتب میں پہنچ جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو قافلہ مکتب سے امیر اہل سنت سے ملاقات کا ٹوکن دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت سے ملاقات رمضان حال میں ہوگی۔ اپنا سامان قافلہ مکتب میں جمع کروائیں، ٹوکن حاصل کریں اور رمضان حل کی طرف تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے والے اسلامی بھائی جو قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، انشاءاللہ بھی امیر اہل سنت سے ملاقات فرمائیں گے۔ اپنا سامان لے کر فوراً قافلہ مکتب میں پہنچ جائیں، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل قافلے کا ٹوکن دیا، امیر اہل سنت سے ملاقات کا ٹوکن دیا جائے گا اور ٹوکن لے کر آپ لائن میں اندر تشریف لے آئیں۔ تمام حلقوں کے نگران اسلامی بھائیوں کو چاہیے، خیر خواہ اسلامی کو چاہیے کہ اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہ فرمائیں، اور جن جن اسلامی بھائیوں نے حلقوں میں قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اپنی نیتوں کا اظہار کیا تھا، رقومات جمع کروائی ہیں، ان کے ساتھ معاملت کریں اور سامان لے کر قافلہ مکتب میں تشریف لے جائیں، وہاں سے امیر اہل سنت سے ملاقات کا ٹوکن حاصل کر لیں۔